ولا یزکی نه پاک ولکی الا پاک هم د دې د ګناو څخه ګنای ام نه ځنی رژی چې په ورځ قیامت ګناوی ورژی مسلمان خو لا شری چې و دوزخ ته کورول یی خو ګنای پرژی بره را باسی کافر مده دغه د پارول یی چې ګنای ورژی د ته ګناوی الا په دوزخ نه رژی د مؤمن خو شو وای چې ادي ګناوی رژی پاک صفای به بوزي چاته و جنت به بوزي د دې چې دې تسکیای الله تعالی نه کی کداش به خبره پوسوی او د تسکیه چې د مؤمن غد وقسم گای گای الله تعالی د غسیا ګنای وزنی پټ کی رحمت او پروکه وی بخشي امه تسکیه وکړ او گای گای د ژخت چې وا چې خو می ګنا ور جیر خلاص پاک سبزی لکه انګر چې زنګ نه وس پون او کری ته واچی سره وی ته کی زنګ ګرد راش صفه وس پون تر راو باسی د کافر تسکیه په اور کم نه کړه الله دغه دی جواب کی نو دغه يهود او نصارا او ته چې دغه د مال خیانت وکاو او وجه چې شو ویل د مال خیانت کو بر خدای زما سره د مبارکی حساب نه کی د د مال تزما لاس ور لري چې څونه ځنی خورم په اړه طریقه چې خورم پروا نه لري الله ول در واغ وای ولې نه قانون خو دا غدي چې تقوا څوکي دا غسر الله محبت ساتي چې تقوا نه کی او پاپ خپل وعده نه کی د الله د جن په خاطر چې ماته خو تورات را کول سوی دی انجیل را کول سوی دی یا د خلکو سره قرانونه کی قسمونه په خپل کتابو باندې کی تر دې دواړو دی چیرې الله د جې سر دغه نه غف عذاب تړلې دي چې د اخرت برخه ختم د الله تعالی نرمي خبري ختمه د الله تعالی د طرفه نظر د رحمت ختم فرز قیامت او تسکیای امنکی ولهم عذاب الیم ولهم ددید پار عذاب عذاب است الیم دردون کی پای کی خلاص ویل چې بابا عذاب الیم ددید پار ور کول کیش دا ولا یزکیهم دا ترجمه مفسرینو کړی ده چې په دې دنیا کې تزکیه نه کی معنی الای صفاتم په قران کې نه راوړي د ار خائن چې دی الای په قران کې یو ځای صفات نه دی کړی که دایس په خبره تاسو وس پویږي نو تزکیه څه معنی ولا یزکیهم یا په اخرت کې د ګناو سره پاکی اگر چې دوزخ ته واچې تر ابد به پکې شي یا ولا یزکیهم الا د دې تزکیه او صفات نه بیانې په قران کې چې دا نو ښه خلک دي ارزای په بجستای په بجې باندې یادې نو تر دې ځای پورې د دغه اهل کتاب پر خپل دعوه چې ولزه د ائمه په کتاب په پیسې کې ملامت نه مش ارس غلطی صبر سره کوم ارس ما ځنی وخه ما خبره او رد کړ او دا د قانون بیان شو چې د تقوا والا چې دی پای نه چایې د الله محبت الله محبت منور سره کی او دغه خائن او بیا وعده سره د سره چې دی دغه انجام دغه دی چې د اخرت مطلقاً لاس خطر لري چې خلاصې پر عذاب الیم و درېدل نو الله عز وجل مجد دغه عذاب او سخه وساتي الله تعالی دې پر مرحم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.